Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 31 lipca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. BOR przechodzi do historii, ma go zastąpić Państwowa Służba Ochrony. W zbiorniku w Kuźni Raciborskiej odnaleziono ciało 18-latka. Tylko wczoraj utonęło kilkanaście osób. Ratownicy apelują o rozwagę, tym bardziej, że zaczynają się upały. A za godzinę oficjalnie zaczną się uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zajmujące się ochroną najważniejszych osób w państwie Biuro Ochrony Rządu przestanie istnieć. Zastąpi je Państwowa Służba Ochrony, którą utworzy 3000 funkcjonariuszy. Projektem zajmie się dziś rząd. A zmiany przygotowało MSWiA są efektem kontroli przeprowadzonej w BOR 2 lata temu. Nowa formacja ma być większa i ma mieć większe uprawnienia. Kandydaci na funkcjonariuszy mieliby przechodzić ścisłą weryfikację, włącznie z badaniem wariografem. Państwowa Służba Ochrony ma mieć silniejszą pozycję niż inne służby, mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Będzie centralnym organem administracji, również spowodujemy wzmocnienie procedur ochronnych. Będzie to elitarna służba, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, ale także bezpieczeństwem obiektów rządowych. PSO ma otrzymać uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osób, które mogą zagrażać ochranianym przez PSO ważnym osobom w państwie. Zakres działania służby ma być mniejszy niż dotychczas BOR za granicą, ale większy w kraju. Ochronę polskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą wykonywałaby żandarmeria wojskowa. Ochroną PSO objęte zaś zostałyby wszystkie budynki rządowe w kraju, z wyjątkiem budynków Ministerstwa Sprawiedliwości i MON. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W zbiorniku w Kuźni Raciborskiej na Śląsku płetwonurkowie znaleźli ciało 18-letniego mężczyzny. Był poszukiwany od wczoraj, gdy wypoczywający nad wodą zauważyli, że topi się młody człowiek, mówi Mirosław Szymański z raciborskiej policji. Osoby wypoczywające na brzegu, widząc tą sytuację, natychmiast zareagowały, powiadomiły obecnego na miejscu ratownika. Pomimo natychmiast podjętych poszukiwań w wodzie mężczyzny nie odnaleziono. Po około 2 godzinach poszukiwań w akwenie płetwonurkowi odnaleźli ciało 18-latka. Według świadków mężczyzna próbował uratować tonącego 6-latka. Chłopiec przeżył. Od początku kwietnia utonęło w Polsce prawie 180 osób, tylko wczoraj 11. Upały spowodują, że nad wodą będzie jeszcze więcej osób. Ratownicy apelują o rozwagę, o pilnowanie dzieci i niewchodzenie do wody po alkoholu. Spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Walc. Jutro przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale oficjalne uroczystości zaczną się już za godzinę w Parku Wolności. Wszystko rozpocznie się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam powstańcy spotkają się z prezydentem i będzie to ważna uroczystość, podkreśla prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, były powstaniec Leszek Żukowski. To jest dowód, że najwyższe władze państwa i miasta są z nami. Czujemy się uszanowani. To wydarzenie ma także symboliczny wymiar, tłumaczy dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Na tej uroczystości będą też wolontariusze, będą harcerze, będą młodzi ludzie. Chcemy, żeby oni się spotkali z powstańcami. Mamy nadzieję, ci młodzi, że będą kontynuatorami tych idei, które były bliskie dla powstańców warszawskich. Uroczystości zakończy wieczorna msza w intencji powstańców i odczytanie apelu pamięci. To wydarzenie, podkreśla wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski, jest niezwykle wzruszające dla weteranów. Wspominamy to, co było kiedyś przed laty. Wspominamy poległe dziewczyny i chłopaków, kumpli. Uroczystości na Placu Krasińskich zakończy koncert Chłopcy z tamtych lat. Witold Banach, Polskie Radio. Powstańcy proszą, żeby jutro o godzinie 17, gdy zawyją syreny, przystanąć w milczeniu na minutę i w ten sposób oddać hołd poległym w 1944 roku żołnierzom i cywilom. Stany Zjednoczone jako niefortunną określają decyzję Kremla o wyrzuceniu z Rosji amerykańskich dyplomatów. W taki sposób informuje o tym Departament Stanu USA. Moskwa zdecydowała się pożegnać pracowników amerykańskich ambasad w odpowiedzi na planowane sankcje. Marek Bałkuski jest w Waszyngtonie i zna szczegóły. Prezydent Władimir Putin ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone będą musiały zredukować o ponad 750 osób liczebność personelu ambasady w Moskwie oraz amerykańskich konsulatów. To najostrzejsze działanie odwetowe tego typu od czasu zakończenia zimnej wojny. Reakcja Waszyngtonu jest jak dotąd stonowana. Biały Dom nie zajął stanowiska w tej sprawie, a krótkie oświadczenie wydał tylko Departament Stanu. To niefortunne i niepotrzebne posunięcie. W tej chwili oceniamy skutki tego kroku i rozważamy naszą odpowiedź, głosi komunikat resortu dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Eksperci zwracają uwagę, że posunięcie Kremla, choć dosyć dotkliwe. Nie oznacza, że 750 amerykańskich dyplomatów będzie musiało opuścić Rosję. Cięcia dotkną przede wszystkim Rosjan zatrudnionych przez placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę odbierającą prezydentowi Trumpowi możliwość zniesienia sankcji wobec Moskwy bez zgody parlamentu. A Kongres nałożył też dodatkowe sankcje na Rosję, a Donald Trump zapowiedział, że je podpisze. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. Korona kontra Cracovia to ostatni mecz tej kolejki Ekstraklasy. Jakub Żubrowski z Korony twierdzi, że w obronie grają naprawdę nieźle, trochę gorzej w ataku. Mamy sytuację i to naprawdę dużo i dobra sytuacja, a gdzieś szwankuje to wykończenie. Czyli jest nad czym pracować. Mecz z Cracovią dziś o 18. Wczoraj Lech rozbił Piasta Gliwice aż 5-1. Jagiellonia wydarła zwycięstwo Pogoni, strzelając gola w 90 minucie. Było 1-0. Za to Arka Gdynia i Wisła Płock podzieliły się punktami. Trener Arki Leszek Ojrzyński ma proste wytłumaczenie na słabszą grę swojego zespołu. Pocałunek śmierci, niektórzy mówią, na te puchary i widać zmęczenie u chłopaków, którzy w czwartek grali. Goniliśmy wynik, udało nam się w pierwszej połowie odrobić, w drugiej trochę zmieniliśmy ustawienie, trochę była inna strategia na to spotkanie, ale nam nie wyszło, bo byliśmy za mało konkretni. W tabeli prowadzi Jagiellonia z kompletem zwycięstw. Nasze siatkarki sprawiły miłą niespodziankę. Wygrały World Grand Prix drugiej dywizji. W finale pokonały 3-0 Koreę. A czego możemy się spodziewać po dzisiejszym etapie Tour de Pologne? Sytuacja była jak na lekarstwo i tak naprawdę mecz się skończył bramkowym remisem, a moim zdaniem mógł się skończyć spokojnie 0-0. No tak, to jeszcze Kamil Biliński z Wisły Płock, który nie ma wątpliwości co do jakości meczu z Arką. Szczerze mówiąc, lubimy, kiedy piłkarze jasno stawiają sprawę. Wracamy w takim razie teraz do Tour de Pologne. Czego możemy się spodziewać dzisiaj? Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 74. wyścigu Tour de Pologne. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku. Studio Tour de Pologne w Trójce. Po sprinterskich pokazach teraz czas na górali, zwłaszcza, że na trasie dzisiejszego etapu na kolarzy czekają już naprawdę trudne podjazdy, mówi dyrektor sportowy w Polskim Związku Kolarskim Andrzej Piątek. 4 górskie premie, 2 na Zameczku i 2 na Salmopolu, więc to są trudne podjazdy. I tam myślę, że już grupa nie przyjedzie, tam będzie już widać, kto będzie walczył w klasyfikacji generalnej. Oprócz trasy we znaki kolarzom na pewno dzisiaj da się znowu pogoda, bo upały nie pomagają, nie ukrywa szósty w generalce Kamil Gradek. W tym roku warunki są aż za dobre, można powiedzieć. Krótkie etapy, ale po 30-35 stopni. Aż strach pomyśleć, co będzie się działo na kolejnych etapach, gdzie będzie 240 km prawie i 35 stopni, więc... No myślę, że tutaj temperatura w tym roku też może odegrać kluczową rolę. Mimo gorąca, reprezentant Polski deklaruje, że kolarzy w biało-czerwonych barwach będzie widać także na dzisiejszym etapie. Będziemy chcieli jechać aktywnie, żeby ktoś był z przodu, żeby była biało-czerwona koszulka w ucieczce. No a na koniec już Marek Rutkiewicz, Paweł Cieślik, no pokazali w ubiegłych latach, że dobrze się czują w tym górzystym terenie, więc na pewno będą z przodu. Taki jest plan. Dzisiaj kolarzy pokonają 161 km. Wystartują w Jaworznie, a finiszować będą w Szczyrku. Dla Trójki, Kuba Niziński, Radio Kraków. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 74. wyścigu Tour de Pologne. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku. Poniedziałek gorący, niemal w całym kraju. Możliwe jednak przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w centrum i na wschodzie. Na termometrach najchłodniej na wybrzeżu, bo tam około 22 stopni. Najcieplej na południu Polski, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl.

I Blame Coco. Jak ładnie Summer Rain na początek naszego spotkania. A za oknem słońce, słońce, słońce. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy. 31 dzień lipca, poniedziałek. Tradycyjny poniedziałek. Co dzisiaj w naszym programie do południa? Za kwadrans informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i jego gość. Po 10 płyta tygodnia i to będzie Arcade Fire, nowy album. Mój skarbie Natalia Grzeszczyk zaraz potem. A w połowie godziny myśli dziecka 357 Katarzyny Stoparczyk. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Kwadrans przed 11. No i po 11 instrukcja obsługi człowieka. A, jeszcze wcześniej piosenka dnia to jest Tori Amos, Cloud Riders, a Grażyna Dobroń o turystach tatrzańskich sprzed 100 lat, jak spędzali wakacje. Na koniec proza Andrzeja Muszyńskiego, Fajrant. Czytać będą Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski. Przygotowała Baszka Marcinik. No, poza tym muzyka i życzymy dobrego odbioru. No i gorąco się zrobiło. Wczoraj mój samochodowy termometr pokazywał 33 stopnie. All veils and misty, streets are blue. Almond looks, that chill divine. A soft silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify. Myślę, że bardzo dobrze temperatura wpływa na niektórych słuchaczy. Pan Tomek napisał, przed 100 laty turyści byli czarno-biali. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia z tamtych lat. Michael Hutchins in Excess, a teraz dwie cudowne kobiety. deepest desire. Can you meet me in the midnight? Call me because I know you. You know me. When I'm fading, you're the only one who inspires. Can you meet me in the midnight? Maybe I love you. Maybe I want. Maybe I need you. explain myself. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. Dziś po 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew. Takie dogonić. Dopaść jeju. To jasne. Okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 tale. Samsung Smart za 2199. I dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Pralka Samsung Slim 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. Sklep Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:30. Informator ekonomiczny. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. I Wojciech Surmacz. Dzień dobry Państwu. Cała reprywatyzacja pod znakiem zapytania, ogłasza Dziennik Gazeta Prawna. Wiele decyzji zwrotowych wydanych przez prezydent Warszawy może zostać unieważnionych. Urzędnicy ratusza nie sprawdzali, czy w chwili składania wniosku ktoś na danym terenie rzeczywiście mieszkał lub nim zarządzał. Postępowania, w ramach których zwrócono nieruchomości warte kilkanaście miliardów złotych, należy przeprowadzić od nowa, twierdzi organizacja Wolne Miasto. I co z tym fantem zrobić? Ktoś kiedyś powiedział w polskiej literaturze: wydawało mi się, że jestem na dnie, tak długo, aż nie usłyszałem pukania od dołu. A tu się okazuje, że ktoś zapukał od dołu. Okazuje się, że nie tylko i wyłącznie jakiegoś rodzaju dziwne rzeczy, mataczenie, ale systemowo wręcz. Systemowo to nie działało, czyli systemowo było źle zorganizowane. Czyli im dalej zajrzeć, tym więcej rzeczy okazuje się być nie tak, jak powinno być, i to systemowo. Czyli niezależnie od działań człowieka, ale organizacyjnie, w strukturze organizacyjnej nie tak to zostało zorganizowane. To jest niepokojące. No ale chyba nie wszystkie. Wydaje się, że to jest jedna rzecz, o której dzisiaj w tak zwanej przestrzeni publicznej rozmawiamy. Natomiast my nie rozmawiamy jeszcze o innych rzeczach. Co więcej, jeżeli chodzi o nieruchomości, reprywatyzacja w ogóle nie została ruszona od 1989 roku i to świadomie zostawiono ten temat na boku. Więc nie jestem do końca pewny, co jeszcze jest w tej reprywatyzacji, ile tych dna. Ile jeszcze tego dna tam jest. Ile tych den. Ile tych den. Dziękuję, panie redaktorze. Wyprzedaż polskich wakacji w środku sezonu, informuje Rzeczpospolita. Dla polskich hotelarzy miał to być sezon marzeń, już wiadomo, że tak nie będzie. Polacy masowo odwołują rezerwacje w krajowych kurortach. Z kolei właściciele hoteli i pensjonatów, którzy bardzo cieszyli się na rosnące zyski, teraz wrzucają do sieci oferty z dużymi zniżkami. Taka wyprzedaż miejsc pojawia się chyba po raz pierwszy w szczycie sezonu. Przy tym hotelarze zrobili się niesłychanie niecierpliwi. Według informacji na portalach internetowych poganiają potencjalnych klientów, informując, że tak duża zniżka, nawet 60 i więcej procent, obowiązuje tylko przez kilka godzin. Widać jednak, że popyt jest niewielki, bo te kilka godzin mija i oferta jest nadal aktualna, a w przypadku niektórych miejsc zarówno nadmorskich, jak i górskich, rabat nawet się pogłębia i wydłuża na 24 godziny. A to jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że rynek zaczyna nareszcie działać. Z jednej strony mamy podaż, czyli coraz więcej miejsc hotelowych, a z drugiej wszędzie, popyt, rynek. A z drugiej strony popyt cały czas jest bardzo aktywny, mądry, szuka innych ofert, rozgląda się wokół, nie bierze zamkniętymi oczyma tego, co jest dostępne w zasięgu ręki, tylko sięga dalej, sprawdza, porównuje, weryfikuje, czyli rynek bardzo fajnie, bardzo perfekcyjnie, dobrze zaczyna działać. I dzięki temu mamy tanie oferty w Wiśle, Białce, Tatrzańskiej, Krynicy Zdroju, mniej niż robiąc rezerwacje na początku lata. Zapłacimy teraz też za noclegi w Sudetach i w Borach Tucholskich. I dzięki temu każdy warszawiak, przeciętny, rzeszowianin, Krakus, ktokolwiek, skądkolwiek indziej, może w każdej chwili wybrać jakąś ofertę. Nie musi tego robić z 8-10-miesięcznym wyprzedzeniem. Nie musi się denerwować, że nie będzie miał miejsca. Spokojnie może zaczekać i wybrać wtedy, kiedy chce. No pytanie, czy za rok będzie tak samo. Frankowa gra na czas. Kurs franka spadł poniżej 3,75 zł, co oznacza, że od ostatniego szczytu w grudniu ubiegłego roku stracił na wartości z górą 40 groszy. Ponad 800 tysięcy zadłużonych w tej walucie Polaków, dziękuję Bogu, bo na prezydenta, rząd czy banki raczej nie mają co liczyć. Wszyscy obrali strategię na przeczekanie, czytamy w komentarzu Rzeczpospolitej. Przyłączam się całkowicie. Uważam, że chwała Bogu, że nie doszło do gwałtownego, raptownego przewalutowania, do jakiejś ingerencji systemowej w ogóle w system finansowy w Polsce. Rynek bardzo dobrze, to będzie bardzo systemowo, powoli, ale konsekwentnie regulował. I moim zdaniem mamy dzisiaj coraz mniej tych kredytów walutowych już, bo coraz więcej osób je w naturalny sposób spłaca. Ci, którzy mają problem, bo są takie osoby, to zalecam bardzo mocno, żeby te osoby rozmawiały indywidualnie z bankami. Banki są otwarte, banki chętnie rozmawiają, zwłaszcza, że ta sytuacja na rynku również pomaga bankom. Banki mają... A jak banki nie chcą rozmawiać, no to jest droga sądowa i tutaj jest taki bardzo ciekawy raport bankier.pl z poprzedniego tygodnia, który pokazuje, że rzeczywiście te indywidualne procesy frankowiczów versus banki, no idą dobrze, no frankowicze zwyciężają, więc... Idą dobrze, one są oczywiście bardzo długotrwałe, dlatego reforma sądownictwa jest niezbędna, one idą długotrwałe, są bardzo długotrwałe, idą powoli, ale idą konsekwentnie i tak jak pan redaktor powiedział, frankowicze drodzy, bierzcie pod uwagę to, że trzeba wziąć sprawy w swoje własne ręce i albo się dogadać z bankiem, albo iść do sądu. Szykuje się podatkowy bat na dłużników. Puls Biznesu informuje, że na firmy zwlekające z zapłatą ponad 4 miesiące spadną wyższe podatki. Niespłacone kwoty nie wejdą im w koszty, ale podwyższą przychody. Rząd chce się rozprawić z nierzetelnymi dłużnikami, miesiącami odwlekającymi płacenie kontrahentom za towary i usługi. Sposobem na niesolidne firmy kredytujące się kosztem swoich dostawców mają być nowe przepisy podatkowe. Minister finansów zamierza przyznać ulgę wierzycielom, a na dłużników nałożyć podwójną sankcję fiskalną. Zdaniem ekspertów to bardzo dobry ruch, mogący zdyscyplinować dłużników i zmusić ich do regulowania zobowiązań w rozsądnym terminie, dzięki czemu zmniejszą się, no właśnie, zatory płatnicze w gospodarce. Tak, a one są bardzo niepokojące, bardzo nam zawsze przeszkadzały, wciąż przeszkadzają. I tutaj mamy taką sytuację, kiedy kot do tej pory odwrócony ogonem zostanie postawiony we właściwej pozycji, zostanie ustawiony tak, jak powinien być od samego początku. Czyli wierzyciele nareszcie będą mieli takie prawa w systemie podatkowym, jakie powinni byli mieć już dawno, a dłużnicy trochę dostaną po głowie. Zostaną ustawieni do konta. O właśnie. No i na koniec, proszę państwa, policjanci dostaną terminale płatnicze. Projekt rozporządzenia zmieniającego formularz mandatowy jest już w uzgodnieniach, podaje Polska Agencja Prasowa. Nowelizacja ustawy autorstwa resortu spraw wewnętrznych i administracji została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec lipca. Do uzgodnień trafił właśnie przygotowany przez MSWiA projekt rozporządzenia premiera zmieniający formularz mandatowy. 2000 terminali trafi w ręce policjantów. Oddychamy z ulgą. Oddychamy zdecydowanie z ulgą, bo cyfryzacja następuje w kraju. Mamy Ministerstwo Cyfryzacji, a policjanci przyjmowali tylko i wyłącznie jakieś przeprosiny od kierowców, a nie mogli przyjąć zapłaty. Musieli odsyłać kierowców na pocztę, musieli odsyłać do banku, do przelewu, więc to jest była bardzo zła sytuacja. I to jest pierwszy punkt, że mamy cyfryzację postępującą. Policjant obsłuży kierowcę jako swojego klienta. W 100% klient nasz pan również z punktu widzenia policjanta. No i reasumując, można powiedzieć, że idziemy lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale i daj Boże, żeby tego typu zmian było jak najwięcej, również jeżeli chodzi o podejście policji do obywatela. Sławomir Chorbaczewski i Wojciech Surmacz, dziękujemy państwu bardzo. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. You're not feeling alone. jaka to ładna piosenka, a może nawet coraz ładniejsza. Why? Cranberries z nowej listy przebojów Trójki. Proszę zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka. Najpiękniejsze wakacyjne piosenki świata, to było dokładnie 50 lat temu i tego dnia ten utwór był na pierwszym miejscu prawie wszystkich list na świecie. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna San Francisco. John Phillips powiedział, że napisał tę piosenkę w 20 minut. 50 lat później grają ją wszystkie rozgłośnie świata. Dokładnie 50 lat temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów był ten utwór od 4 zresztą już tygodni. Za 14 minut godzina 10, no to jak zwykle o tej porze sięgamy po lat do 1977 roku, a właściwie po przeboje z 1977 i dzisiaj, nie wiem czy pamiętają Państwo taki serial Starsky and Hutch, to jeden z tych aktorów to David Soul i on będzie śpiewał piosenkę Silver Lady i jeszcze powiem, że z Davidem Soul pracował nasz wtedy człowiek w Londynie Paweł Rosak. No a potem Stevie Wonder, Another Star, wprawdzie z płyty jeszcze z 76, ale to był przebój w 77. David Soul i Stevie Wonder. Searching, shifting from town to town. Every time I slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back after everything I put you through. But honey, you're my last hope, and who else can I trust? motel, a no-star hotel. Still I had to learn that the one shining thing in my mind was the sweet love I had with you. And honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Come on, Silver Lady, take my word, I won't run out on you again.